زوان کو تدوم ہوئی خیر اثر یہ زوان دے بہادر جگدا کار کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس ما بعث اللہ نبیا الا شابا ولا اوتی العلم عالم الا هو شاب وتلا هذه الايه ابن کثیر ہوئی پیغمبر اللہ پیغمبری زوانے کی اور کڑا مستثنا دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا یحییٰ او علم اللہ زوانے کی اور کینی بوڑھا والی کی بھی علم ڈیر پکرانا حاصل ہی دڑکی والی اور زوانے اور علم چلے نہ کامیابی دا اڑکی والی کی مخزے کی ہڑکی والی کی وقت ڈیر لگی چو عمر پورا شیر بیا زکائے عقل ہوش پر زیبانی دی فائدہ نقصان پی جانے بیا زری زکی فتنیت کروم اذا خلق مخامخ راوالائی دا می ذکر کلنہم کریون یا خذو بغیر بینہ ابن جریر ہوئی قالوا رایوس ویوتے ٹاکڑے دا کار زمگ دا لیا سرا بیاوتوی انت فعلت هذا بیالیتنا تاکڑے دا سپورا زمگ دا لیا سرا اے ابراہیما اغوی آو بل فعلہو کبیرهم هذا هم لا فسألوه من کانو ینچقون قال اویل ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو تا پوسونو تلو که بلکہ کڑے دا کار آغا چه تاثر خبری کئی فعلہو کڑے دا کار آغا زانی غائب کو مانوی کڑے دا کار آغا سڑی تاثر چی بھی گمان کوئے تاثر چی تذکرہ کوئے اب بلی داغی استفام نا تا پوسونو تلو کوئے تا پوسونو تا جاتے بل چوک مر را وڑے دے کڑے دا کار آغا سڑے چه تاثر چی تاثر بھی گمان کوئے دا با داری داغا دا انکار نہیں کرے بل انکار دے جیسے فام نہ تپوسو نہ تلکوئے او دا اصل کی اقرار دے کبیرو مادا کرے دا کار آغا یا دا مانا دا کرے دا کار کبیروم دے غٹی ہادا چدا دے دن تپوسو کئے کدو خبری کئی دی ماتو نہ تپوسو کئے دی روغ نہ تپوسو کئے ٹولو نہ تپوسو کئے کبیری چوی نہ دروغ یو نہیں سرگندہ سی معلومی گی نہ دروغ نہیں دی دق مطلب دے تاسو عرب دغه کلو سیفی کتابونو کې وسړی وی لفلان علی 100 درهم او علی هذا الجدار د پلان کی په ما 100 روپے دیا په دی دیوال باندې دته سوی اقرار علی النفس یدا 100 روپے په دی دی او قاضی ته روپے میرا ک نور کی قاضی ته بو وی قاضی وو روپے زور کته چې اقرار کړی دی بو چې سه ماده سینې وی دی مال بھی پا ما دی یا پا دی دیوال دی اگر بھول ٹک دا کنا جو تا دی دو پیرے تا اقرار رکھو جدا پا ما دی اول دی دا پا ما دی روز سوئے پا دی دیوال دی دیوال کی دو روپو زی نشتے اندہ بیا تا زنان اقرار کرے دی دو پیرے تا اقرار کرے دی روپے بورکائی اکبیر کی قابلیت دا دی نو ادی نسبت اگر تا کئی وی دا دی غد کرے دی مانا چی ما نہیں کرے خو بیا بجو دی غد کرے دی ما کرے دی کن چا کرے دی اولو که بل تا کنزلو کی اگر دویزی کنا وی چا تا دیووی اگر دی دیوال تا میوی بتا بیسی چی چا تا می خوطا تا میویل دی کنا چی تا تنی دی دیوال تا وی اگر هم پا دی جیبا پیگی سوری دروغ تنوی و قمق اللہ لی ابراهیم دروغ وی لی معاز اللہ نا ابراهیم علیہ السلام دا غورو نو خیارو اگر هم دا خبر که وی چی ما نی کرے نو چا کرے دی دیوال بکرے دی غط بکرے دروغ دی کم زیرالو دوا در مانا دا کبیروم کرے دا کار دی غط چی مانا دی غط زد و عنادو دا دی غط کفر بی دینیو دیو جن از مجبور شم چی دی غط لخلق دیر رازی نو رالم دا دا تاو میتن دا والا والا مخی مات کلا دی بانی با منیتی و دا میتی مخی مات کلا مای چی دا مخی نسا پاتر روی دیتا غوخ پا لقی که نرقی کبیر و مادا غط دایا دی دی مانا باندی کبیر ته چی نسبت کرده دی نو دا کبیر دا دی ازلال نسب پا وجبانی نسبت کرده چی دا سر خلق طول گمراه کی گی زد دا دی گمراه کولو نو مجبور شم دا کار میکرده فسالوم انکانو چی قون تلورم دا کرده دا کار غاچی چی دایا و دینو تا پوسو که تنه کدو خبری کئی دروی غینی دیلی مشروط کری دی زد کدو بایی دو خبری کئی آواز باتی که ده خبری باتی که ده کعبه معظمه که حبل با شیطان کل خبری کولی یا جلیه امر رجل نجیه یا قول بیرسان فرشیه لا اله الا الله عمر سی بوی ده بوت نمی آواز آوره چقه سلا ایک لکه سڑیان یا وخیار سڑه ده پا پاکا صاف جبری گیا ده لا اله الا الله بوی یون تا ایسا نکاته سا شنیش ده بوت نواز که ده کل با ده بوت نوازه شو قبول قبول قبول کرمی ده شکرانہ میں قبول کرے گا. شیاطین بپکتر دو بخاری حدیث کانت لکل قبیلت سنب دا ہر قبیلی لجہین تواحد و دی اسلم واحد و دا ذکر کری دی اپا ہر یو کی با شیطان نس خبر بے کولی یو منجور با او بے ترجمانی کولا آغا با ناس و ادا ادا و ادا ادا و ادا ادا و دا شیطانان خبری کولی وسم کئی درگاہونو نا شیطانان وسم خبری کئی خوچ دائی دا حق لاشو نو بیا خبری نی آواز بیا نی نور سر خبری کئی نو دو تاسو ہے چی دو خبری کئی کنا فسالوهم ان کانوا ينطقون دا بجدی غد کړی تفوسو کتن کدو خبری کئی مانا کدو خبری کئی نو دو بلاس پیوم خوزائی دا کار بیم کرن نو دی صورت کی تعلیق دے لکا سوی تووائی اوک اکرام تو اوکرے موقع ان ادائت الصلاة کتاموزو کن صحیح عزت کم نو چی اگا موند دے کڑی نو عزت ان دے شن دا با دی غد کڑی کدو خبری کئی نو چی خبری کئی نو دا با کئی اکا خبری نشکولے نو دا با ام نشکولے اتا سوی خبری کئی دا غوپ مظلوم و دا غوپ اقیدبا نتویل دی فسألوهم انکانو ینتقون تا پوسو کہتنا یاد کبیر نمراد اللہ مراد دے زکا دے قوم دا اللہ سرد بوتانو تعظیم کاو اللہ پریخے نو کانو یثبتون الہ العظم الہ اعظم منا منا از دا شورا بل فعلو کبیروم بلکہ کرے راکار لوی ددو ستاسو پالی ہاو کچھ لوی کم دے نا غدے یو اللہ اگر کرے فسألوهم انکانو ینتقون نو تپوسو کتنا کدو خبری کئی تاسوی خبری کئی نو خبری نکن دروغ پا کتا نیشتا دی دمرا دا چی اگو تا دروغ کاری دا چگنی دا دروغ ولی دروغ نو سرعراغ نبی علیہ السلام و لدعوات ورکو تبلیغ وی کم تعبد الیوم دا چو عبادت کئیتا دی وقت کی نو چی پینزوی وی کشپاگی وی دا دمرا عبادت کم وی چوک دوک دی وی تلور یا پینز پر مکی وواحدون فی سما یا پاسمانون پاس دے وی دے کم یو نا زیاد تم او یرا دا وی اللہ دی فی السما اچھ پاس مانون دے زیاد تم یرا دا غنا کوم وی زتا تم دا غی دعوت ور کوم دزمکی والا پرد یو اللہ ونسا ایمان دی راور نو دا غم دا ذکر کی دے عبادت دے نور سر کون و دے طولو نا لوی سوک منو اللہ منو اخیری ملجا مرجا و موائی اللہ منو کبیرو هم کرے دا کار غد دو حاضا فسألوهم حاضا خبرم امدغد بیان دارے تو پوسو کتن کردو خبری کئی نو حدیث کی چرا دی ما کذب ابراہیم اللہ سلاسا کذباتن دا کذب نمراد پہ اعتبار دا مخاطبین مرادے چاگو تا دروخ کارے دا دروخ نو او حقیقت خبر پہ زیوا تو پوسو کتن کردو یقیناً تاسوی ظالمان یو بلتاو کردے فرجعو لانفسهم فقالو انکم انتم الظالمون اگر دے دو خپلو نفسونو تا روی قینن تاسوی زیادی کون کی اوس پا یو بل شو مخی چوی انہو من الظالمین چاچ زمنگالی ها و سرداز پیر کار کرده دے یقینن دے ظالمانونا اوس آغا جملہ کم زی استعمالی انکم انتم الظالمون انتم پا کی زیاد لا تاکی دے مخی کی دانی شو انہو لمن الظالمین ادل تا کی انکم انتم الظالمون یقیناً تاسوی زیادی که ان کی چوکی دارام ندی که در من جورولا درگاہ اونم خوشی پریخی دی اگر در تیس تا پاس کنن چی طور چوکی دار نشن درگاہ بانی تدان چا ساتی وهم لهم جندم محضرون سو یاسین کیولیو کنن وهم لهم جندم محضرون ادو تلخ کردی حاضر کرشی محضرون حاضر کرشی دی نیو بلتوی انکم انتم الظالمون ستا جواب اور کول تسا جتے دو با پخپلی او بلگ مائم آتے گا بیا سر کودی کلی شو سرون اخبال بانی تیت کلی شو پا سرون باندی دا ظالمانی پس ما فی ترککم لها محملتن لا حافظ عندها سوکی داران علم ندینی ولی دا پخوانی رو ران چی زیارت لبا سوکی دار نسی یعنی منجور با نسی دری منجوران و زمان دینی که دا حفاظت رحمه اللہ تعالی دری منجوران و دری کڑی دری وارل سیر وار کڑی پتیل وار کڑی رو کی دانی اولا مقرر کری پا منی ووری بانی پا هر کور بانی دلائی دو دو دلائی دانی بیٹولو لی پا دی یو کلی کیو پورا کرا از بار شکرانی خلا پری دا در بار شکرانی با یودا طول بابا من جور را گرم از طول دشمنی از طول خلاف زمان سر و زدی زمان سر بار بگرده ملادا چل کی ملادا چل کی بونیر تا تلو کوریا تا التاو مخون خیل لی وی کابرگام کی مولا دے بابای بیزتا که دا خپو پا دا پانو پا خپو بانی قبر تخیی دا پاس پی دنگی امیچازی پی دا پاس کیوی واغا خون خیلی تا پوس نیشو کور تا سورا شد دا غدن جرگر آلا دل تر آلا انکم انتم الظالمون تاسو ظالمان ولی بی حافظت پریخی چوکی دار دا دا زرد زمانی نراوان دی چی زیارت لمن جوران نسی سیرے بور که پتے بور که قبر لمن جور نسی لکه قبر لسوک من جور نسی قبر لسوک محافظ نسی جو اندین محافظ پکار دی مر اسی شی حفاظت که نمر حفاظت لنی بولو اچوک نو چی خلو خوزوری چی دا کاروالی که انکم انتم الظالمون تاسو ظالمان او دا اشاره کردی طرف تا چ څوک بدی ردی وي سپکه پورې ځان په غله کې تخپل کار کو چخپل کار دی کو روسو بدی راوګی ځان په خپل کار دی انکم انتم الظالمون بنیر ته تلم دیوانه بابا وتوی دکان نو تمه دیوانه بابا وای درې څلور تنو اتلم دغه کوریا ته په دغه موقع باندې دلته راغلی زیارت جوړ مې نه کی دا کار خلکو ته مې نه کی چې جوړول یې نو په خپل جوړو تاسو سزا جاته ویراش زمان کلی کی بیانو کا مای در زنبا ربیو لول کی وقت میں توخو ستاسو چی سمو لیانی نطول با خبر که چی حاضری زبا دولا سمش پیل حال تستاسو کلی در زم چی مولیانی بیایی دا دیاری نمیزان سر کتابون و دری پیوٹی کتابون دن سر واقستا مرگیر یا سرو طالبان نورستانان غیرتیان نران چاکوان چڑی دن سر واقستا اگر جگر رازی چی بیارا پانی بخی کی گی نا نشپن دیوان بابا کرالا مرگرو یہ بیان کو میں یارا دا غیاؤ دیتا بیان لازم پنورو میں پیرا نیشتی منگا کو میں زیب جماعتو نہیں کوئی نزووتا موزوش دو ماستان زووتا میں نوریستانی را سران یو زی کسی پا دمت دا مغانی چو گلگیا دی پا خواگا خواگا بانی پاستا پاستا بانی دو سامیر سی گلگیا دی بیان کئی پیرا که در رحمان بابا غزل پا کیتا ہوئی میں یارا کدو دا غلطا که سرا دا گب خبری کئی لگا دا ما با کو بیا برادو دن نشو جماعت تا ما تا کیا اولا چه گورم دی جماعت بار پوره چه برم لرگ دریتن نستی بودان نستی به میراب که اخپیو دی کری یا قلعه هنی فدام دم علی گیاده بودان سره پزن گوندوی دو و نخپیو دی کری چه مدن نسو کی نسو اتالیب رو روزو چه بکور شروع کو آقا دینا ندار شد ای مولیان یه نو ماوی نا دیو توی دا یو مولا دی مای تا خدای غر کولی پسی باو گوتا کئی وی دا یو مولا دی اخوی اللہ نازا اللہ نازا بایر کوا سڑے نیک سڑے کرو ویرادا بیانو کا میں نے سب کولے دیر مینے تو کو میں سار بکو او یہ تو جو رشیہ ملا جو راپا تیز راپا سے ویوز بہم کا سار بہم کا میں استان میں بیانو کو سار بیا لارم لوز کم بیا بیان میں شروع کو اسے گھنٹے ہی انہی میں شیو بیان میرا ختمو آیات القرسی میں بیانو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دی منزل لذی یشفع عنده بانی میں بیان کو شفاعت الا بی اذنی تلانو مرسدلے دی که جو کارتا داشو جو واری لری که و سڑی راو دنگو لیو لوی دیو دیده سی اٹی پی پلاس کنی اگواتی رو طولی دو گواتو دکی دی وی دی مور میره نو اخلاسه که وی گا چی دو شورو کرلا و بس که دو یاشد دیگی پاکو خدای رو پسی کافی نو آو دو دیدی دیو سر بسو مقابله کئی نورستانیان سم ولکو مای لاس کوا مغلی کنی بخلارش راغه خلق پاتی مینت که یسا بیخصر دو خدای خاطر رو که گورو دا خودمونگو ملمه دی اسلامی وی نه نه خانه نه داد خیزی مولونه برا پسی نه دا ولی وی پوشو مای سره خو بولا دی او تو پاگل غوین دی مای سا بیخصر تاسو پره رسا پر رضا اللہ ذر رضا سره ازو خود بیگان پا ایس رستا پا انتظار که ما ازو خستا کلی تا در زموز تو پوشو چی پا ما پسی رازی جو خپیدی را وقتی کسا رضا اللہ کینا سنکی بکینا در آسامی کو الوانی جی که الا خونزاده سبتا الوانی جی که اگه چه الوانی او تو نگری کتا کرده کنه اما یه گروه دو خستا میلمه مستا کهی تدارد نمیزو خو خرم خر ما یه دقه سیده دسته میزمان مستال خود غواهی ده اینو ما یه ده دیرشی هم بکنه ده خبری جز کرده دی یا شل کنزری زن تاو کلو ریس بکر ازاد دی از این دقه سیده ده خبری جز ریشی ها کرده خیزانو کنزه رو ریز بکره کما وقت سو رو ریز بکره زد خواست رو ریز بکره بانگه سابق سیزانو کنزه الوه برکاتو دا برای غورش وکره ویزه خری وکل ویزه غوایه وکل ویزه سپیم هم دا خریده کرا خبره دیکرده انکم انتم الظالمون دیو پا خبر دان تا خر خنزیر وی قلو کتی ناکامو کتا قرآن پا خونو با انداسی کتاب دی چی چلو مخی در سری دی دلکولو چل خی پا دی بای دلکای پا دی بای دلکای او چی تو تارم شی اگر ویلی چی در خزی میره با ازوی پسی پاسی دلی تالیبانو جنگ باشی پا دو پا ایز پایده با تینا رو خطری اداغا کنزل پا ما پاتی شیو نو چی اگر کنزل یا سرگزان تا کولی در مور میره دی جنگ پیزو انکم انتم الظالمون اتاسو ظالمان نصر کودی شو اوی ویدتا لقد علمت ما اولای انتقون ستا تخو پتا دا چدا بزرگان مشایخ خبری نکی ها اولا در تیش مزاره دا پار تعظیم دی کرد دا خلق دا بزرگان دا شیخان دا او عقیده دا کنا او تا غلطوی کنا دو خبری نکی نتا سر چه خبری کولی نا پردو سر نکی کنا وقت ندائی که دی ضرورت پا اخبانی ٹک کئی اسی خو نکی ویدو تا دا انتاسو عبادت کرو سواد اللہ نا دا چه فیده نرسید تا ایسوم انا ضرر اف لکم تباہید تاسو لطلف لکم تباہید دلا اغاغت غنم چه تاسو را مدد کرو سواد اللہ نا انا نپوی گئے فلا تاقلون بس خبرو را گئے دلا ویدیا مجرم دے او سزا ورکول غواری دا دیم امخ کی ابراہیم علیہ السلام وکا لقید کرو قید نراو باسو بیده بسم شی اگر دا غیر نتو دی وکال قضایی را غلا قضاد مافات کوم نو خوب تاو دا علامو نو بیا عملی کارومو کو اگر عملی کاربانی خلق دیر بد بد شو ای وجنیی قالو جرگاو شولا ویلیو دو حرقو ویسی دای ونسونو آلیاتا کوم امدتو که دخپولو آلیاو که ایتا سکو انکی اسی لاپی نکوای اسی کوای نو داروی دادی ونصرو آلیاتکم امدتو که تو زمان مدد که اس چی دیده لاری ونصرو آلیاتکم نخبرو آلیه ها امدتو که ان کنتم فاعلین دا پیغور ورکی لپونه چه ضرورت تی که چه کون که نو لاس که تا رازه چی لاس کو تا صورت انکبوت که گوره دا واقعال تم ذکر کی ونصرو آلیاتکم ان کنتم صادقی ان کنتم فاعلین امدد تو کہ رخبر والے آو کتا اس تو کہ ان کی آئی جرگا دے دے اس والا وجنی جی ابراہیم علیہ السلام بیان دے دے کڑو خلق وی حرقو وانصروا آلیاتکم ان کنتم فاعلین او شید آئی امدد تو کہ رخبر والے آو کہ یہ تا اس تو کہ ان کی نو تیاری کولا ورولا تیار کولا سلیل شمید سورت انکبوت فما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاو اللہ من النار ان فی ذالک الآیات لآیات اللی قوم یؤمنون سورت صافات کم لسیو ویغو وجنی او حرقوه او دپار ترقی دے ویسی دے دیا سنسمی کے سول غاری فیصلہ دی اصولا وانصروا آلیاتکم ان کنتم فاعلین کہتا استکا ان کی ورطہ اگردو فوقدو لارا لیحرقو تسلسی کن قالو بنو لہو بنیارا فالقو فی سوائل جہیم اگر ورطہ اگردو اللہ منگویلو یا نار اے غورا کونی بردن و سلاما شیخ اوز سلامتیا دا شیخنا چی دا یخنین آقا تکلیف شیو تا ابراہیم مانی قدری ارادہ کرے اوزو کئی دن دا سرس چل کولو نکڑی منگو دو الاخ سرین تاوانیان پا تاوانیانو که تاوانیان دوشو سورہ صافات کی ہوئی ارادو بیهی کئی دن فجعلنا اومل اسپالین اتش پیت محیط تا سورہ اتنوی فجعلنا اومل اسپالین زلیل دلتی الاخ سرین تاوانیان بچ کمنگ مخلوق شام علاقہ اور یعقوب یعقوب نافلتن بچے نسے یعقوب دے ساق جو لیکن دے ابراہیم علیہ السلام نسے شو مارا دمرا میں پاتے کو تی دلو خپل نسے بھی ہم مجد احاری او دو دونا کرو منگا من صالحین جعلنا صالحین کرو منگا دو رہبران دے دین چی خونے کول خلکتا زمانگ دو حکم وای کړه مونږ دوتا د کولو د نیکو او حینا الان فعل الخيرات وای کړه مونږ دوتا د نیکو د کولو ار کو درولو د مول تعظیم امر الله خیرات د مخلوق سره خوکول حقوق العباد یا اقام الصلاة تعظیم د امر الله او ایتاء الزکاة الشفقة على خلق الله دین دے دو خبر نوں دینو تعظیم امر الله والشفقة على خلق الله یعنی حقوق الله ادویم نمبر پانی حقوق العباد دے دے دو نوں دین او دور کولو دو خیرات او دو لما عابدین دا مقصد سورة طه کیم دا ویلو فعبدنی او یاد کلوت اور کرمنگا دلالا حکم لوت آتینا حکمان موز میرا عاملو اور شدید دی تفسیر آتینا لوتن آتینا حکمان اور کرمنگا دلالا حکم پو دی دین علم اور کرم او خلاص کمنگا دی کلی آگینا چی کولوی پلید کارونا الخوائس یو خبیصا نو کنا الخوائس کولوی پلید کارونا اب پلید کارونا سو گیری خیل بریتان خیر پوڈر لگو شونڈی سر کول دا شانتا یو بل مخ کے زان بر بندول یو بل سر بی باکی کول ادا شانتا دا زنانو کور والاونا بی رغبتی کول بیا پا زنانو کی بیا اکتفاول نسوت مرات بالمرا اپلیتی دارتا اپنا شروع ہوئی انہا امکانو قوم سوائن یقیننو خلق دا بادائی بد خلقو و تن کی دین دا اللہ را ادن کمنگرے پہ میرا بان اخبار کی یقیناً ہو من الصالحین نے کہا نا نو یاد کا کلو چھ دی فریاد کرو مکہ دونا مدر منگرے دی فریاد خلاص کرو منگرے کوروالا چکے دین والا دی مصیبت لوئے نا اور بچ کو منگرے دی قوم آگانا چھ دی روجہ نکڑل آیت چنہ دی منگا وہ بہت اکاو مرنا دی مرگنا میں ساتھ لے ہو یقیناً خلق دا بادائی نو ڈبکڑی منگا ٹھول داود یاد کا سلیمان چی فیصلے کولو فصل کی کل چی سری دلی پکیتا گڑی بیزی دنو خلکو القوم دیو قوم او منگا دا فیصلی دی دوارو لی حکمهم دا فیصلی دو شاہدین گوا کی کون کی نی خبردار تینا نفع شوی دا شپی دا تاروی فصل خوالل دا شپی دروازی اگه تا نفش نوی قانون داده دروازی با دا پسل خاون دا پسل حفاظت کی پا دیوال کی پا پوری کی او که پا کیناستوی کی کنه دا قومی بند تولون بانی کی چی تولون دا دی که بند کهو چی پسل تا با شپول دیوال نی و چاروی با تلال ساتی پار طریقه چی خدای پا مالک خیره اده شپی حفاظت دا فصل د ساروی هغه په ساروی په مالک ده د شپې کړي ساروی بار شو ساروی دي نقصانو کو نو ته به ذمہواری تاوان به ورکای کوړی پر دی خور د کور بار ته ګړي بيزو د انګلی دي چیرېو کو او کور لو کور کوړی پاخو یعنی اوس هغه ورقولو بازار ته خرڅولو په دې حالت کې خور برباد کړو سبا چې خبره داوود علیه الصلوات والسلام ته ورسیدله اگا درمگری مقرر کرو یا پخپلا اندازه اولا گولو دا باق قیمت مثلا زر روپای جوری گی دمرا کور دی که او دا عمر قیمت با او حسابی چه او که نا آغا عمر قیمت دا اگه گروپی زو جوری دا ویدا جو تو اخلن اگا تیوالا کردی داود علیه صلاة و سلام فیصله قضا و غرامت پا غرات تاوان و تاوان دا اگه گروپی زی که دی اگه اولا ور کردی و سری دلال سمران اغلالا د پټی خاون خو بده سمرانغه چې ګړي بيځه اوس دې ساتي به سره دسه چل کوم سروم به کړای ویلا جدا دي اده ګړي بيځه خاون خو په پټی ځکه سمرا ځکه سمرانغه جدا غنار ته لاړل نه حیران دا سليمان عليه صلوات والسلام با فرضي فیصله کولی خپل مرګي الکان ام سنف جو ناغو سره بکینه سزاله خپل عدالت لګاو ایوب مدیشو بلو مداله شو از صبح گواهان اللہ پیش که در نو در پلار فیصلو تا بی کتل اغا طریقه بانی بی کار کهو نو دو فیصله اکلا دق قشن تا رپورت دل را ده زما پاسالی بی گا خورو لیسه بی تیار جوارو را چکیل را غولی دی گیری بیو پی در اپریخی نو سلیمان الگ دیلا پیغمبر شوی نده اغا فیصله داشه اکلا چی داشه کهو دی اصل او دی پرتی دی خاون دوارو پر میند که دی جوڑ خبر راولو اغدا سی دا چه گڑی بیزی دی دی با خاون تاوالکو دی بی ساتی اخوری با پی بی خوری و نان بی خرطی کزالتی نشالی وڑی جوڑی او دا شن تا بیخدا کتی نمری ماغا با علالی زال بی خوری ندو دو گزارا پا دی روانو شوا دی بیزو خاون تا پتی اوالکو تب پتے سنبھالے داغ پورے کے بیا غوخ لو رستی راتون کی کال کی پر کم وقت کی جسا گڑو گزو پڑ لو جے دغ شان تو سوڑا نو پٹے بدتا والے کی بیڑی بیڑی بدتا تا والے کی د گڑو بیڑو والے پر ڈر خوشحال راگے د کدا غن خو اصلن تلی کرا ناغ پہ خوشحال شو فائدہ یم مو پکی د پٹی والے پم خپنو اغا پم خوشحال ہو کہ زما خپل پسر سر کار دے نو دا فیصلہ د دې دوه په مېد کې دو خزل مصنوعي وکړه کنه نو دغه فیصله بیا خپل پلار ته پیښ کړه چې په دې طریقه فیصله وشونه خو به نه سړی چې هغه ته غوته چې یا پیر زاف نو د داوود فیصله قضا وا د سلیمان فیصله هغه مصالحتن وا مصالحتن کې د دوه خیرو ا قضا کې هم خیرو او دیو تاوانو پکې تا روک سر سر روکه تاوانو پکې تا نو دیو جن اللہ دے دوارو توصیر کرے دے وکننا لے حکمیم شاہدین قانونی فیصلہ غوال دوار پا دی رضا شو جدا زیادت خوانو وکننا لے حکمیم شاہدین منگو دی فیصلہ دی خبردار نو پوک منگا پا دی فیصلہ بانی سلیمان ففہمناها چی دا قضا پا دی بانی مصالحت خدی پا دی حقیقتی پوکو وکلنا تینا حکمان اری اور کرمگا حکم علم اور کڑا حکم دا داوود و قضا علم پا حقیقت دا مصالحت بانی دا سلیمان و علیہ السلام تا بی کرمگا داوود سر غرونا سر استاد کی مدایتون خود دیو پا کی بیانو لمرغان او منگا کون کی علم ناوسانا طلبو سلکم چل خولا منگا دتا دا جوڑو لو دا جوڑخ دا غستان ستاسو دا پارا لبوس مایل بس دا جامی جنگی جامی تاسو دپارا چی بچ کی تاسو منباسکم خطر ساسونا منباس ادویکم یہ تاسو دی قدر کون کی قدر کول مطلب میویلو کنا چی دی قدر کا او دا صنعت پا مخبوزا اغاز غرا جوڑا کرو تا بلت جوڑ کا بلت جوڑ کا ٹینکونا جوڑ کا دسی ٹینکونا جوڑ کا پا آوازو جی دسی جوڑ کا فحالا تم شاکرون اے تاسو دی قدر کون کی نو مسلمان وی نا زی قدر نکم پیرنگیان منگ قدردان منگ قدر کیو ناغو شروع کرلا اگر کم دیتا ورسی پٹور دنیا حکومت چلی اتا بی کریم و سلیمان اللہ سلی ارویح باد سورہ سبا دلسم ایتا سلسطیو عاصفتان تن باد تجریبی امری روخان التا تصویر التا روخان ویلیو دلتا عاصفتان مطلب ما ویلیو کنا پوچتے دو کے روخان کزولو کے روخان اچھی بہت چل سخت سیا کے بے با عاصفتن بے با پمخ کرو روان بودا باد پہ حکم دو دوباری اگز مکتا چھ خیرون آتی روم بکیتا منگا شام تبتت او منگا بھی کل شین عالمین پہ ہر تبانی دو خبردار منگتے پتو تابی کریمو دلال شیطانانونا آتوک چھو پی ورد دلال دریا بونی کی بے غوتے پو غوپی ورد مرغلیر بیرا وقلی اولو من اخرج الدر را اور انے سے چمل غلرو صنعت شروع کرے درا وقری دی یغوسون لو غبر ور درا کارونا بولا کول نورم ابادی تعمیرونا محاریب تماثیل جفان کل جواب قدور راسیات سورۃ سبا دلسم دیر لسم ایت توصل سے عملن دون ذالک او منگو دے حفاظت کے ان کی سلیمان نزو حفاظت کولے حفاظت لمن کو یغوسون لو ملغلیر بیرا وقلی دمانم دا استخرجون له الاعمال الغریبه والافعال البدیعه ناشنا ناشنا جادونه به کول ناشنا ناشنا نخیبه ولا جوړولی امام راغب رحم الله تعالی د غوث یوازې د غوپو معنی نه ده بلکې غوپی نو سوچ فکر په علوم کې هم دي ناشنا ناشنا جادات به کول نخیبه کولی نور کول نه کول ایوب یاد کا چې فریاد کړه رب تای ویزو مستنی از ذرو را رسیدلی را تا تکلیف اتید مهربانون و مهربانا فستجبنا لو حدیث کی رازی کنا دوستانو بوی اللہ دا یو مین دونوں وہ زیاد پہ سڑی میں ربان دے سڑی اویا مین دی نہیں کہنا کم دینا اویا مین دیرا والی جی مہربانی مارو یعنی مین دی دا مور دا مہربانے نا اویا زل دا اللہ مہربانی پہ بچی زیادت دا پہ بندہ زیادت دا اویا زل دا مور مہربانی از رسول خوبی تمالی بھی کنا وہ چی دغی نا اویا زل کینو دا غینم دا اللہ مہربانی زیادت دا بندہ بانی بندہ بانی خپا کی زکر وہ تا دین خیزہ کیا پیغمبران را لی گل دی کنا کنا پی خپا کی دا نسو تندر پی لگا جو با نو امداز دی کر کلا فکن انتا ارحم الراحمین مونگ من لے سوال اللہ فستا جبنا نو لڑی کمنگ دن آغت چیز تا تکلیف ورکمنگ دل احل دا رد علیہ بی آیانیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نماوی ابن کسی دا قول نقل کرے رد علیہم بی آیانیم او مکہ را رجوندی کرل آغا دری خزی دور زامن چمر آغا را رجوندی کرل یو دا کار کو مثل هم ما هم اوم را سر نورم بار کرل دو دو هم رو گوز شو بچی نورو شو دو جد مهربانی نا دخپل طرفا اپن دو نسیر دو پار عبادت که انکو دا اللہ عبادتو که او اللہ با دبانی مهربانی کرد اسماعیل یاد که ایدریس ذلکه وال دا طول من صابرین دا زغم که انکو نا پرسختو کی اللہ کامیاب کرد دا نکلیم گا پرامتونو پلو کی اقینن و دنے کانونا یاد کا یونس یاد کا مئیوالا زنن عبدن ابقا من سیدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تبرانی کی روایت نقل کرے دے آدم رضی کی روایت کمزور ہے دے سندن کمزور ہے دے مجمع روایت وم جل یو سلوش پہ تم مخمان دے یاد کا یونس اب امرے چتخ صدر و مالک نائی مغاظبان اولی تقصیر صحابہ مغاظبان کلی چی ترہو دے غسکی دن کے در رب خپل لپارا قوم تا مغاظبان علا قومی ہی لرب بھی ہی در رب در پارا فظننا لن نقدر آلی نو در خیال کرو چی تنگ سیاب انو رول پا منگا پا دبانی در قدرت نا ندے در قدر ان ندے ومن قدر آلی رزقو ومن قدر آلی رزقو روزی پی تنگشی تنگ سیاب ندے نو در خیال لاو چی تنگ سیاب پین راولو وی عذاب راضی دیرو روز کی یرتل انتظار کوم چې دیرو روز کی عذاب راضی زما په مخ کې زما قوم تباکی کی زم تیر ول نو وات دریا مخ لورا غ سین سین باندې پور وات نال تکي فساهما فکان من المدحضین سورہ صافات کی ویلو دریا تو ور دې مې تیر کو نو چې کړي فنا دا فریاد کړه فر ظلمات تور چلو کی تیار دې خېټه دا او تیار دې دریا دا او تیار پا دریاب لولی پرتی سین مانی تیار دا غیر دا نوری تیاری میفید ظلمات پا تورو چروکی یا ظلمات جمع کردی پا دیتی و چه تیار دا مئی دی خیطی دا چه دیار دا عبو دا چه تیار پا دا باند غم دا پریشانه دا دا لوی تیار دا دی پا مزغو سترگو می تیار دا وی مزغو می تیار دا پا ظلم می تیار دا فی ظلمات پا دا غصت و غطرناکو پریشانو کی ان دا دی چه غیدا کردو خبر دا ویلو لا الہ الا انتا نشچے چوک سر خلاص ان کے زما بیستان اللہ یا لا الہ الا انتا نشچے چوک لدن کے زما پدے دے کی بیستانا لا الہ الا انتا نشچے چوک زما واز اوری دن کے اللہ بیستانا دے مقام نا زما واز چوک ناوری لا الہ الا انتا نشچے پوا پا پریشانے زما بانی اللہ بیستانا چوک الہ پدے پٹول مانو باندی ولی اوری دن کے نشچے پو انشتے لدن کے میں نشتے اللہ انتا بیستانا سبحانک پاک دی منم اللہ پاکستان مناسب دی شمتیان پاکی اور بے شکا یمزا من الظالمین نکمون کنو دخ پر درہ جی زیادتی کنو کنو دان سرا ما غلطی کرنا جزا مخکراواتیم دعا کی دری خبری ضروری دی حدیث کی راجی خیر و دعای دعا و یونس غور سوال دی یونس سوال لے علیہ الصلات والسلام ولی دی کی دری خبری ویل دی یو دا اللہ عظمت لوی بیان کرے دا دویم دا اللہ دا نقصانون دا پاکی دعا کی دی ذکر کرے ادھر مخبل ناتوانی لا الہ الا انتا پی جن کے زوگنشے خبردار زوگنشے سرکون کے زوگنشے حاجت میں بیستان اللہ تی دکار خواہن تی تس خشتے معنی دارا جیسے تو غوارم اللہ یہ کیا ہوتا سکھا دی برچا سکھا نشترے دوے میں خبر جی ذکر گئی اتا دو شمتیانا پاکے چا سرا زدو ایناد نکای چی زو زو بتا تن گورم سرا دین چما غلطی کری دا خود دو شمتی آو دا بخل نپاکی اللہ تاس خش دے اور کئی خلکولا ادرم نمبر نو ما تا ضرورت تے اللہ زمین محتاجا سوی تا دیر خسرائی ما سر دا وقتی خرکڑی اپلان کی سر دی خرکڑیو ادر کول واس دی وسم رسی زما دا حجت تے نو کتو تو ہوئی چی تا دیر ناکار سرائی ازو غریبی ما دیر ناتوانیم دلوگی مرو خوز ما حجت تے مال سر کار او جی دیر ناکارم تالا صدر کم اول بی شپات کائیں بیا چی شپاتی کنو دا با تم ہوئی چی وسم ستا وس رسی ستا وس کشتے کتو تا داو نوائی شپات لو که ابان گریو ناغب ہوئی چی دا ٹھیک دا خودی وقتی زما وس نرسین تو با تو ہوئی چی ستا وس وسم رسی اتاس خشتے اتشم نئی ادرین نمبر که داو تو ہوئی چی وس دیم رسی خوز ما حجت نیشتے ناغب روک شو چی حجتی نیشتے کنا انی کنتو من الظالمین از زیمد نیمگرون اللہ مسخن نیمگرتیا دا دریوال خبر شرائط دا توبی دا دی دویا دا قبل دو دریوال ذکر کردی تا حرط والای قدرت والای علم والای پوه والای تا سخشتے او تا خکول والای وسم خکای نتوانا نی از زیمد نیمگرون زد دیر سروم نیشی اللہ سچی ابتلا دیرا وستی دا نظما پا قصور راغ اللہ اللہ ازما پا وجبان دیرا غ اللہ ستا ما سر تزد نیشی نظیم دی نیم گرون اللہ زما نیم گرتی اثر کا اللہ ہوئی فست جب نہ لو نمنگ دمان لیوا سوال میں لو قبول کو ابج کم گلے اخلاص کم گلے پریشان ہے نا ام دغس اخلاص ہوں گا نون جل مومنین خلاص ایمان در بیام دغسی دغس اخلاص ہو دغس سنگو عقیدہ ام دغا سوال پر طریقہ لا الہ الا انت یو ادویم انی سبحانک ادریم انی کنت من الظالمین پا دغس پریشانی اپا دغس کلکوانی دخپلی نمگرتیا دے اقرار صلی اللہ عنہ وارا ننجی المؤمنین اماندار خلاصو دائنی دیلی چی ننجی المؤمنین کی دینی پڑھو کی دیلی جا لا الہ الا انت لا الہ الا انت لیکی ختم میں ہو گوئی اپا دیبانی یونس بچ کرد یونس پی ریٹو کو بچ کرد کہ یونس پا غا عقیدہ بچ کرد یونس پا غا عقیدہ دی کلمات مضمون مانی بچ کرد پا اخلاص کرد دا نقالان طول دغسی نقال اصل کار خو کولی نشی ناغب آغا صورت را واخلی تش دا صورت برا واخلی اوی دا جم یو کار دیکن دا چکو دی پا آگا کسا بانی شروع کی کذالکن انجل مومنی ان یاد کذا کریا چی فریاد کرا ربطای ویلیو رب میں ممی پریدا تش تنها لا تدرنی فردن ممی پریدا تنها لا تنها خو یو تی اللہ ما یو آدم پریدا مال مرگر راکا اتی خیر الوارسین غراغستون که دارت تا تاسی ارتپا دیکی گی خو زما یو سوال دی زما یو فریاد دی چی بچه راکا فستا جبنا لہو نو قبول کرم گا دا فریاد ورکم گا دا یحیا جوڑکرم گا دا کوروالای بیگم سم میلو جوڑکر بچی پیدا که دا یقینن دا تول ختم شو دا چو انبیاو ذکر کورو سا تلو سا انبیاو ذکر کورو ذکر دے سو کو کامیاب مکڑو کامیاب مکڑو کامیاب مکڑو دو طول دو کامیاب ہے تذکرہ کرے نا پس دے نیولو نا پس دے مصیبت دے پریشانے نے اکرام اکرام المستجیبین نو اس نتیجے ذکر کی دا کولو یسارعون فی الخیرات تلوار کولو دے اوب اللہ پس ادمنو کارونو کی پنیکو کی او یدعوننا رغبان و رہابان ادا شمانے والنکے او چی تلوار رو کرو پا خیراتونو کی دیو کلنی او بل کلی تا خیرات پسی تا دبل او بل کلی تا خیرات پسی تا اوی دا گردو پسی خیراتونو پسی تا خیرات سودمون کارتوی دی دین کارتوی انبیاء علیہ السلام هر یو دا سودمونو کارونو کوشش کرده دی از سودمونو کی پا عزائمو کی پا رخصتونو کی سودمون نو پا عظیمت کی عظیمت کی اللہ اللہ عراق مانی جنگو سعودیا پیرنگیان زن پسی راستو بلخوا پا مدینه و سوٹه که مولیان و طالبانو که پا دی مسئله با سورو دو سور روزونا چه نکاون سلور گره دی که یو خزا یو پا کارده که سلور پا کارده سوچ که ویده عراق دا مسلمان دا غمانی امریکا ملک تر دن نکیگی دا عراق مسلمان دا یرین امریکا راولی مسلمان دی نی نو امریکا دی راشی خوچ مسلمان نی نا امریکای را دن نکولا خطره و پتول نو گوه ابول پر مدینہ یونیورسٹی کی پدی بانی د تو روز نہ با سرود علماء په مې کې مقالی پی لیکلی چې اولاد سو دے تلور خو یې سره کی کیا وو کی د ټول زور پدې چې تلور کی نی ایا شی د ټول کنه زور پدې چې تلور کی والی و اصحابانو دی یوی نه زیاتی کړلی اصحابانو په اولا عمل کو په اعلی عمل کو په ادنا او په جایز نه کو یو مجبری بانے اور دعا دری اور تلور عظیمت دا دے اولاد دی جو تلور خزیو کا نو تلور مکو عزوی مسل خزیو کا خدا پیرے کد اخپر مرک نو باسا دا پیرنگیانو باسا پیرنگیان دین دی اخکلی ارز پر رد بانی ردن نکی تو تلور خزیو کم استاد خزو نو پیدت او خطا تا تا دا عربی دا اولاد شمار نی چی تو دی شماری نی او بل پلا امریکایانی پزن رسوار کردی ولی ظالمانو دا کار کوای دا خپل اولادونو پا دی امریکایانو دنگوای نو کم بومشی دنا دا ساتن نو اخلاسی کم بشی امریکایان بومو باسی دا غومون چقا خونه تاروشی پا خودو بانی جنگو دا پرسمیت پشی دا شانت دی پتی شیدی جو کم کار دی دا کولو آن خونه کئی وی رضا ختم کولو کی ختم کولو لا اله الا انت سبحانکی انجو گنتو میرز ظالمی اول پلا دا خود دکان دی کنا من دای دا نو سیبا تلیفونو کیا سیر سر منگلہ ختم ہوکا دیر خدا آواز نزلز را شلز روپے راولی گی تالیبانو نصور کی روڑائی روڑائی کی روپے غزال لواستے نو ضرورت تیم مدرسہ جامعہ پا بخران کی دا قرارداری دا دا موٹر ضرورت تیم پلا دا کتابونو ضرورت تیم آقوال تلیفونو ضرورت تیم ہر مولات جدا تلیفون دیو ہر مولات دا سیرامی تو بشورو کرنے دا چندو پا روپو بانی دا ہر مولات پا کور کی تلیفون لگول لے امولیان دمرا مسو دمرا عیاشو چاو سرولا نراوزی اگر اشیالا که دل او رکی خبری جی بگیا چشو توی کارلیس او رکی لگول لے تو بار تلیو که ردن نباقی کون آقا پا شلم کمرک کون دیو توی دو پلان کم کیا کام ہے تبا توی اسے وزر آقل ہم استاخ پر کولوما کتی جازاو که شخ پیدل او کل کم نو کد آقا خواخو آقا بو چی پیدل بلور باندی راشتا شخ پی مو چطا که خواه خوره ویچه ایس وقت روزگار نیمه اردو خواه شده که اردو ایس وقت روزگار نیمه ایلا شده داگه چل دیده چه با دی جور کی چرت مسلمان او چرت دا زیو مولال رو ملاقاتو نشو وی پا داگه که او گوره پا دارو لفتای دارو عدیس که او گوره مولال سره دی دیر مرار شو پر او گوره اچوکو تو دارو حدیث خوش ہے دے اصلاح پو کرسے نا سرستان کی اولاد منازم میں بر خوئی شے وی گر پر ہوگا آپ وہاں ڈونڈے ما جو عملہ کا دلہ سے ملنے ما پاس آئے صبح زرحاد نراغلیم زو پسی کرتا پاس آئے سے ملنے دگر آولا ملا سرے راولا تو خو ملنے اورا پید چو وجنی بھی درنگلا یو دمی پاس تو میں سرے نہیں تھا ہاں گزے ہوگور ہاں گزے ہوگور ازو ملنے لاغ ازو جو لارم شیخ سے پدے بانے کیا مولان سلیم اللہ خان سے بھی پازے کیا اسم سرائے کو یہ ریدے یو دب چتلے زرے میں گلار اگلے جگڑے کی رنگ لے ہلا ہو سی جا پھر ہڑر خوشال شوی تے بھی ماں یا میں دے پاسے دار اسی تو ماں پاسو لے نو کرسے نہ نہ رکھے دے نہ دے ویا کے جو کرا کے جو کرا ال کے تو نہ رکھے چا دے کرم بول سال مولانا شمس اللہ سے بلا یہ ماں جگر راس چلالم اغوار لو سنے کہ شیخ او تا طالب کو دنی نیزوی خبر شروع کیا پہ اس وقت آرام فرما رہے ہیں نمبر والے کا منگتے وقت آ کھولے دے بہتا سو کھولو کو آرام فرما رہے جو سچ واپس آ لم واپس خار نہ تھے ملاڈی تھا واپس آ لم سبا بانے خو خواہ مخواہ شریف سڑے دس یا تعلیم نے تپوس کی تا چی ولی اللہ راضی سیوا خوراک لے بہتا سو مال خورا نہ رہے استاذ چا آپ فراہم فرما رہے ہیں وہ نہ لائق ہے اگر بھی ہمارے نہیں دی گئی اب خپشی سلام تو زما کتلے زما سلام تو رسو اکن ہی ممالے گراشی اگر ٹیلی فون کے شیخ سے میں زما جگر بیا دار زما کو استاد زیادہ پختوں کو مزرا بیا لانا نو اس دزینم نے رکھی پاشی کی اب کون آرام تجھے دے جو وقت دیوان کے اوزگار نہ دے دا پسر لگی دا ٹولی دے سشی میں لگی دا ٹولی دے خلقو مال دے خلقو قسم دے کہ محتمق پلے یو پیسہ لگی یو پیسہ یا مولائی لگی دا غری جدا جدا موٹری اغسطی شوی دی یو شو شیب لے یو شو ازاد مدرسی پر کار کے بولی بل آغاز ازاد مدرسی دے کار دے بولی بل آغاز ازاد مدرسی دے کار دے او دولت تا قوم قیامت رازی تا پوس بکی گی چی مولیان والی راسے چلو کو ازان برابری دے حکومتی کارین دو سرا ناغو حرام مال لین تا والدہ کار کے حرام مال نہ لگائی نو دا ماوی رسمیت پا ہر شکی حقیقت پاتے شو اپا رسمیت پاتے شکی را گلے نو رلا الہ ختمنو شروع کی روپے غاغری اتاری بھی لے پا گیڑا موڑ کے آقا پا دی شکر و شکر دے پا خیٹا بانی میں روگا ندی